złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 stycznia, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Już prawie 500 000 Polaków zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Ambasador Stanów Zjednoczonych żegna się z Polską, po niemal 3 latach kończy swoją misję. Plejada gwiazd wystąpi na zaprzysiężeniu Joe Bidena, to już jutro. A zaczynam od najnowszych danych epidemicznych. Ponad 4800 nowych przypadków koronawirusa potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. To 1500 więcej niż wczoraj, ale to kolejny dzień z liczbą znacząco poniżej 10 tysięcy. Zmarło 291 osób. Liczba osób zaszczepionych w Polsce przekroczyła tymczasem 495 tysięcy, informuje Kancelaria Premiera. Zdaniem zastępcy rzecznika PiS Radosława Fogla, kraje Unii Europejskiej powinny domagać się wyjaśnień od Komisji Europejskiej w sprawie ograniczenia dostaw szczepionek przez firmę Pfizer, bo to Komisja negocjowała umowę. Polityk przypomniał, że już wczoraj Polska otrzymała o połowę mniej szczepionek niż zamawiała. Na pewno rozmowy w tej sprawie będą się na forum unijnym toczyć, bo to nie tylko Polska została poszkodowana, ale zmniejszone dostawy są do wszystkich krajów. Fakt wspólnego negocjowania i wspólnych zakupów w ramach Unii Europejskiej wiązał się z tym, że miało być to jedyne źródło szczepionek dla krajów Unii Europejskiej. Jakiś czas temu Niemcy wyłamały się z tej umowy. Transporty po 360 tysięcy szczepionek mają powrócić 25 stycznia. W połowie lutego Pfizer obiecał zwiększyć dostawy. Do poniedziałku łącznie do Polski dotarło ponad 1 250 000 szczepionek. Od wczoraj trwają szczepienia podopiecznych domów pomocy społecznej. Zdecydowana większość seniorów wyraziła chęć przyjęcia szczepionki. Do placówek przyjeżdżają mobilne zespoły wykonujące szczepienia. Tak też jest w Koszalinie. Jak przebiega akcja, relacjonuje dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie Mirosława Zielony. Szczepieni są na razie mieszkańcy, którzy chodzą, później będą zespoły chodziły do osób, które leżą u poszczególnych mieszkańców do ich pokoi. W DPS-ach w całym kraju zostanie zaszczepionych około 100 tysięcy pensjonariuszy. Szczepienia są darmowe i dobrowolne. Zaszczytem było dla mnie reprezentowanie Stanów Zjednoczonych w waszym kraju. Tymi słowami z Polską żegna się ambasador Georgette Mosbacher. Zapewniła, że każda minuta w Polsce była dla niej prawdziwą radością, a Polaków darzy szczerym uczuciem. Za jedno ze swoich największych osiągnięć uznała zniesienie wiz dla Polaków. Jestem szczególnie dumna z tego, że w czasie mojego urzędowania Polska przystąpiła do programu bezwizowego. To historyczny kamień milowy, który będzie się przyczyniać do umacniania relacji przez kolejne dziesięciolecia. 12 stycznia prezydent Andrzej Duda odznaczył ambasador Krzyżem Wielkim Orderu Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskich stosunków i za działalność na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego. Ważą się losy premiera Włoch i jego rządu. Dziś w Senacie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla premiera Giuseppe Contego i jego gabinetu. Włochy znalazły się w głębokim kryzysie po wyjściu z koalicji partii Italia Viva byłego premiera Matteo Renziego. Z Rzymu Piotr Kowaczuk. Już jutro zaprzysiężenie Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. W amerykańskiej stolicy bezpieczeństwa będzie strzegło ponad 20 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej, a samą uroczystość uświetnią największe amerykańskie gwiazdy. Hymn Stanów Zjednoczonych zaśpiewa laureatka 11 nagród Grammy, Lady Gaga. Wystąpi też Jennifer Lopez, Bruce Springsteen i Justin Timberlake. Ten ostatni zaprezentuje piosenkę Better Days. Jej fragment piosenkarz właśnie zamieścił w sieci. Ceremonia zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych rozpocznie się o godzinie 18 czasu polskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. A dzisiaj pochmurno, na zachodzie marznące opady śniegu z deszczem, a na wschodzie śniegu. Popada też na Pomorzu i Kujawach nawet do 10 cm. Na wschodzie od minus 10 do minus 4 stopni, na pozostałym obszarze od minus 3 do 2 na plusie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program Trzeci.

No i jeszcze dosypało, choć mróz delikatnie odpuścił. Tym goręcej z wielką radością zachęcamy Państwa do pozostania przy radioodbiorniku. A dziś w naszej audycji będzie literacko, będzie filmowo, bardzo filmowo. Będzie oczywiście kulturalnie, troszkę sportowo i zdrowotnie, ale przede wszystkim muzycznie, jak dziś od samego rana. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Zapraszamy do 15. Piosenek o miłości też u nas nie zabraknie. Kwadrans po 11:00. Wspominamy tę niezwykłą artystkę. Dziś przez cały dzień śpiewała w zespole Big Brother and the Holding Company. Jednak jako gwiazda postawiła na karierę solową. Na koncie ma m.in. pamiętny występ na słynnym festiwalu Woodstock w 1969 roku. Dziś 78. urodziny obchodziłaby Janis Joplin, zwana Perłą. Oh, Lord, Ten głos jest trudny do podrobienia. Janis Joplin, kobieta, która nie chciała żyć w schematach. Kochali się w niej Jim Morrison i Leonard Cohen. Jej podobizna znalazła się na znaczkach pocztowych w Stanach Zjednoczonych, a po śmierci jej prochy zostały wrzucone do Oceanu Spokojnego. I choć kariera Janis trwała zaledwie kilka lat, to na trwałe zapisała się ona w historii muzyki. Ja uwielbiam jej głos i to, że on tam skrzeczy, myślę, że w takiej muzyce to jest in plus, a nie in minus. Damian Sikorski, dziennikarz muzyczny Czwórki. Bardzo swobodnie sobie śpiewała, a wydobywała z siebie tyle wielkich dźwięków, potężnych dźwięków. I wydaje mi się, że to przechodziło jej z taką łatwością i lekkością, ale kiedy patrzyliśmy na nią na scenie, to wręcz ona tryskała energią, była takim wulkanem energii. Natalia Sikora bardzo dobrze śpiewała utwory Janis Joplin. Zresztą, kiedy pojawiła się w programie typu Talent Show, to wszyscy padli na kolana, bo myśleli, że to jest sobowtór głosowy Janis Joplin. To nie Janis Joplin, to aktorka i piosenkarka Natalia Sikora, która w 2016 roku w Polskim Radiu o swojej fascynacji Janis mówiła tak. Ja się z moją siostrą pojawiłam jako bliźniaczki dwujajowe i Zosia pobiegła w stronę mamy takiej mentalnej, słuchała muzyki współczesnej na tamte lata, czyli od 80. w górę, my jesteśmy 8-6, a ja szybko uciekłam do taty do pokoju, w którym leciał Janis właśnie, tak? Janis, Jimmy, Cepelini. Ja nigdy nie uczyłam się śpiewać w żadnej szkole. Ona towarzyszyła rozwojowi mojego śpiewania i jej frazowanie i jej głębia śpiewania, jej szerokość śpiewania niewątpliwie udzieliły mi się i to tak dokostnie. Janis Joplin urodziła się w Teksasie. Jej ojciec Seth był inżynierem, a matka Dorothy archiwistką w szkole. Mała Janis od samego początku interesowała się sztuką. Miała zdolności plastyczne, kochała książki i uwielbiała zabawę w teatr kukiełkowy. Wiele zmieniło się natomiast, kiedy zaczęła dorastać. Wtedy pojawiły się poważne dla niej problemy z trądzikiem, który zostawił po sobie blizny. Do tego miała też nadwagę. Kompleksy Janis potęgowały wyzwiska, które słyszała w szkole. Często określano ją jako pizza face albo dziwaczkę. Kiedy na studiach usłyszała, że jest najbrzydszym facetem uczelni, wyjechała do Kalifornii. To w San Francisco właśnie kwitło życie hipisowskie. Janis poczuła się tam jak ryba w wodzie. To też czas, kiedy tworzy. Niektórzy powiedzą po latach, że psychodelicznego rocka. Ja bardziej obstawiam tutaj muzykę bluesową, oczywiście z domieszką rock'n'rolla. To były po prostu utwory Janis Joplin i chyba nie ma co szufladkować jej twórczości. Każdego jak zapytasz o Janis Joplin, to powie po prostu Janis Joplin, a nie że wokalistka, która śpiewała bluesa czy rock'n'rolla. Janis Joplin często powtarzała: żyj chwilą, jakby to była ostatnia chwila twojego życia. Seks, narkotyki, alkohol były dla niej w tym czasie codziennością. Kilkukrotnie próbowała wyrwać się ze świata używek, ale zawsze do nich wracała. Przyciągała do siebie tłumy. Podobno kiedy Jim Morrison zbytnio się do niej zalecał, w obronie własnej rozbiła mu na głowie butelkę likieru. Z kolei Leonard Cohen napisał dla niej piosenkę. We were running for the money and the flesh. And that was called love. For the workers in song. Pomimo milionów fanów i setek kochanków, Janis Joplin wydawała się być jednak samotna. Uciekała w swój kolorowy świat. Pamiętajmy, że to też były inne czasy. Czasy takie buntownicze, czasy wolności, tego, że młodzi ludzie chcieli wtedy być wolni. I muzyka to była najlepsza ucieczka. A Janis Joplin z takim głosem mogła tylko uciec do świata muzyki. Nie wyobrażam sobie, żeby Janis Joplin była inżynierem. Jest takim symbolem hipisowskiego nurtu. Jak zapytasz kogoś o hipisów, to tylko myślisz o Janis Joplin, więc no, zapisała się w historii muzyki jako ta jedyna. Zapisała się też do klubu 27. Zmarła wskutek przedawkowania heroiny. Obok niej w klubie są między innymi Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain czy Amy Winehouse. Po latach gwiazda Janis wciąż jednak świeci. 6 lat temu jej kabriolet w psychodeliczne kwiaty wylicytowano na przykład za 1 760 000 dolarów. No, rzeczywiście brzmi dość abstrakcyjnie. Inżynier Janis Joplin. Przypomnę jeszcze tylko, że w 2004 roku magazyn Rolling Stone umieścił Janis Joplin na 46. miejscu w rankingu 100 największych artystów wszechczasów. Kuba Jamrozek wspominał Janis Joplin, której muzyka i głos dziś jeszcze nie raz usłyszymy. No, ciekaw jestem, co dziś zagra nam m.in. w tonacji trójki po 15. Społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. 25 minut po 11. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj, biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Nie przypomniałem adresu mailowego, ale państwo doskonale znają. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Wierna słuchaczka pani Sylwia napisała: ostatnio wójt pewnej gminy przyjmował interesantów w modnych, podartych dżinsach. No, nie wyglądało to co najmniej dobrze. Pozdrawia gorąco słuchaczka Sylwia. Nieodpowiedni strój. No właśnie, ta góra do dołu czy dół do góry. W tej sprawie również. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Podpowiedzi dotyczące filmów, seriali i cytatów po godzinie 12. No, u nas za 23 minuty będzie południe. Po raz przedostatni powracamy do lektury fragmentów z dziennych zapisków autorki Nocy i Dni. No i w latach 40. wydawało się, że gorzej być nie może. A jednak. Posłuchajmy. Rozpoczęła się kolejna dekada ubiegłego wieku. Maria Dąbrowska. Dzienniki. 1945-1965. Czyta Olga Sarzyńska. Wybór i skróty. Redaktor Barbara Marcinik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 39. Przedostatni. Rok 1950. Marzec. Trzeci piątek. Przez dwa z górą tygodnie zaniedbałam pisania dziennika, co bardzo szkoda, bo mnóstwo było rzeczy godnych pamięci, ale już to zauważyłam, że gdy się gęsto dzieje, przestaję notować. Przypomnę więc piąte przez dziesiąte. Któregoś dnia wieczorem otworzyłyśmy radio, by posłuchać owego głosu Ameryki. This is the voice of America. Dwa głosy. Jeden wyraźnie tubylczy, mówiący już z amerykańską akcentacją, drugi czysto polski, omawiały układ chińsko-rosyjski, oczywiście w sensie antysowieckim. Ale rzecz była podana w sposób tak żałosny. Operowano tak wyświechtanymi frazesami, że aż przykro było słuchać. Bo to było jak odbicie stylu naszej propagandy, ale na jeszcze o wiele niższym poziomie. Trudno sobie wyobrazić, że ten głos Ameryki może ktoś brać na serio. Ale rozpacz narodu jest jeszcze większa niż jego głupota. I czepia się wiary w istnienie drugiej strony, choć ta druga strona jest jako pociecha. Bardziej problematyczna niż zbawienie wieczne w nadprzyrodzonym świecie. 31. piątek. Oto znów trzy tygodnie nic nie notowałam. Teraz mi to zabierze dobrych kilka godzin czasu. w połowie miesiąca zaskoczyło nas jakby nieoficjalne pogotowie lotnicze. Przyszło zarządzenie, żeby na strychach zrobić zapasy wody i piasku. Oczywiście koszta my będziemy płacili. Prawie jednocześnie z tym wydarzeniem Frania przyniosła od wyglądałów wiadomość, że była jakaś komisja, która orzekła, że nasz dom przeznaczony jest na rozbiórkę. Zrazu myślałam, że to plotka w stylu Magla, ale ta wiadomość uparcie się potwierdza. Przykre wrażenie. Mieszkam w tym domu 33 lata, więc zapewne połowę albo prawie połowę życia. Większość moich prac tu powstała. Dom jest świetnie zachowany. Przetrwał wszystkie naloty, pogromy, pożary i oto teraz ma zginąć przez odbudowę? Ale takie to czasy. Szemrać nic nie pomoże. Vis major. 1950. Maj. Czternasty. Niedziela. Wracam jeszcze do pobytu we Wrocławiu. Dwie zasmucające sprawy. Ostatni, i tak bardzo spóźniony, numer zeszytów wrocławskich leży w Ossolineum już 2 miesiące i dotąd nie otrzymali pozwolenia na rozpowszechnianie. Cenzura ma 3 fazy. Po zakwalifikowaniu rękopisu dają stempel wolno składać. Skład idzie 2 raz do cenzury, by dostać stempel wolno drukować. Po wydrukowaniu 3 raz do cenzury, by uzyskać stempel wolno rozpowszechniać. 2. sprawa. Mikulski napisał książkę pod tytułem Spotkania wrocławskie. Są to wyszperane przez niego dokumenty pobytu we Wrocławiu mnóstwa znakomitych Polaków, od Niemcewicza począwszy. Książka leży dotąd w cenzurze. A gdy dowiadywano się o jej los, cenzor powiedział: to są rzeczy już niepotrzebne i nieaktualne. My naszych praw do Wrocławia nie opieramy już na historii, lecz na fabrykach i kopalniach Dolnego Śląska, gdzie pracują Niemcy razem z Polakami. 3. sprawa dotyczy mojego opowiadania Skórka od słoniny. Wykaz kwapliwie, zgodnie zresztą z moim życzeniem, odesłał moje opowiadanie do zeszytów, gdyż bał się zapewne tego rodzaju materiałów posłać do nowej redakcji upartyjnionej twórczości. Ale Anna i Mikulski też zlękli się mego tekstu, mimo że samo opowiadanie im się podobało. Anna podkreśliła co najmniej z 10 zdań, które wydają im się niebezpieczne nie tylko dla zeszytów, ale i dla mnie i mego dalszego losu. Mikulski, kiedy wracali z Anną z owej konferencji w województwie, powiedział do niej: pani jest taka niby przyjaciółka pani Marii i pani nie rozumie, nie ostrzeże jej, że to są rzeczy jej bezpośrednio zagrażające. Próbowałam w rozmowie o tym argumentować, że w sprawie głupiej historii Wyka też przewidywał w 12 miejscach trudności z cenzurą, a żadne miejsce nie zostało przez cenzurę zaczepione. W końcu jednak, widząc Anny niekłamane przerażenie, zgodziłam się wycofać opowiadanie do przerobienia. Lecz dalibóg, nie widzę tam nic niecenzuralnego i nic nie potrafię przerobić. I tak opowiadanie leży i zapewne nie ujrzy światła dziennego, czyli druku. 26. piątek. Jurek, mój bratanek, zdaje teraz maturę. Przychodzi do nas co dzień, bo nosi lód do naszej lodówki. Jest ładny, uprzejmy, opanowany czy obojętny, jak doskonały dżentelmen. Wyborny uczeń. Ujęło mnie, że w egzaminie piśmiennym z matematyki, pomimo kontroli takiej, że nawet gdy wyszedł siusiu, towarzyszył mu nauczyciel, potrafił dać 2 ściągi kolegom. Jedną włożył do zlewu, myjąc ręce, drugą podał nauczycielce francuskiego, która krążyła po sali, bo poprzegradzali przyrodników od humanistów krążeniem nauczycieli. Nie wiem, czy przez sympatię dla Jurka, będącego najlepszym Francuzem w szkole, czy że w ogóle poczciwa, lecz zaniosła tę ściągę komu potrzeba. Jurek jest więc dobrym kolegą. Oczywiście w bardzo niepurytańskim znaczeniu, ale w ogóle trochę mi w nim za mało żaru, za dużo poprawności. Nie bardzo wierzę w zburzenie naszej kamienicy, ale w samej rzeczy burzą różne piękne i świetnie zachowane domy, jak na przykład dobrze zachowane kamienice na Śniadeckich. Jakby chcieli zatrzeć wszelki ślad wspomnienia, że w Warszawie były piękne, duże i wysokie mieszkania. Wszystkie mieszkania, które się dzisiaj buduje, to są komórki w plastrze wosku dla pszczół-robotnic. Jest metoda w tym szaleństwie. Idzie o to, żeby człowiek w mieszkaniu tylko spał, żeby nie miał w nim żadnego komfortu duchowego, żeby żył w fabryce, biurze, na ulicy, w parkach. Takie stadne życie okrutnie szkodzi rozwojowi uczuć społecznych. W tym życiu, w którym redukuje się do zera wszelką sferę prywatności, wszyscy zaczynają obojętnieć dla życia publicznego, a zajęci są tylko i jedynie swoimi, wiecznie zagrożonymi i nigdy niezałatwionymi sprawami osobistymi. To nie paradoks, że uczucia społeczne więdną w tłoku, potrzebują pewnego luzu, aby rosnąć i kwitnąć. 1950, listopad, 15, środa. W niedzielę rano przyjechała Anna, tak zmieniona i zbiedzona, że aż się serce kraje. Jej szwagra, Stefana Ostrowskiego, przed aresztowaniem w ciągu wielu miesięcy co noc wzywano do UB na rozmowy, szantażując go, grożąc wywiezieniem dzieci, etc., jeśli nie pójdzie do nich na służbę. Ależ panowie, ja nie mogę pójść na służbę UB. Jakże tego nie rozumiecie? Odpowiadał niezmiennie łagodny święty Longinus, nawet też taki chudy i wysoki. Dlaczego? Jak to dlaczego? Honor mi nie pozwala. I znów, ależ panowie, co wy mówicie? Jakże wy moglibyście zrobić coś złego moim dzieciom? To niemożliwe. Oto były najbardziej sielankowe momenty owych koszmarnych nocy, po których Ostrowski musiał cały dzień pracować na wpół przytomny. Zaczął z rozpaczy pić, aż przyszło jej aresztowanie. Wiele męstwa okazała ta ich gosposia Zosia. Nosi mu żywność do więzienia i korzystając ze swego przywileju proletariuszki, wymyślał bijakom od ostatnich. Wracając do pobytu Anny, postanowiłyśmy nie upokarzać się żadnym interweniowaniem, które w dodatku podobno szkodzi uwięzionym. 16, czwartek. Całe rano myślę, ale to ze wszystkich sił, a jednocześnie boję się wielkim strachem tej fali terroru, która się zapowiada. Jakże silne musi mieć nerwy naród, że nie dostał jeszcze masowego obłędu, będąc od 200 blisko lat karmiony strachem i terrorem. Dziewiętnasty. Niedziela. Po południu, otrzymawszy wczoraj zaproszenie, poszłam na przyjęcie z okazji Kongresu Pokoju, wydane przez przewodniczącego Prezydium Stołecznej Rady Narodowej. W salach recepcyjnych Teatru Narodowego, to jest dawnych salach redutowych. Jadąc, podziwiałam bogatą iluminację i dekorację miasta. Tym razem dla cudzoziemców postarano się nawet o piękno. Zrazu w czasie dekorowania było jeszcze sporo portretów Stalina, ale potem je pozdejmowano, a niektóre po prostu policja kazała usuwać, nawet z wystaw sklepowych. Tu i ówdzie widać jeszcze czerwone sztandary, lecz ani śladu sowieckich emblematów państwowych, które też się już ostatnio coraz bardziej upowszechniają. Ciekawe, dlaczego kryją przed światem to, co na domowy użytek uważają za takie wspaniałe, zaszczytne? Przecież cała Warszawa to widzi i osądza. Lud Warszawy powiada: dla nas Stalin i sierp i młot, a dla świata niebieskie kolory i gołębie. W sklepach, zwłaszcza spożywczych, nieprzebrana ilość wszelkiego towaru. Żeby zapobiec ogonkom, kazano też na te dnie zamknąć wszystkie prywatne jatki sprzedające łby krowie i innego rodzaju ochłapy, do których zazwyczaj bardzo ciśnie się wszelkiego rodzaju biedota. 1950, grudzień, 20, środa. Wracam jeszcze do pobytu we Wrocławiu. Otóż teraz, wskutek niezmiernej potęgi kłamstwa, bardzo trudno zorientować się, jakie jest w istocie rzeczy oblicze społeczeństwa. Gdy Anna była w Obornikach, miała audytorium tak wrogo usposobione do reżimu, że wprost nie wiedziała, co robić z kłopotliwymi pytaniami. Czytają tylko Sienkiewicza i Rodziewiczównę. narzekają na obce książki w bibliotece. W kilka dni potem była w radiu na konferencji poświęconej audycjom dla młodzieży. Zaproszono oczywiście przede wszystkim młodzież, czynnik dziś decydujący. Oczywiście o ile jest Zetępowska. A więc bezczelny i brutalny, co się zowie. Otóż ta młodzieżowa publiczność w niedowiary ordynarnych przemówieniach wrzeszczała, domagając się w audycjach radiowych więcej o Związku Radzieckim, więcej o komsomole, więcej rosyjskiego języka. To służalcze i do ostatecznych granic zrusyfikowane radio musiało bronić się jak niepyszne, że robi co może, ale oczywiście za mało, że postara się robić więcej itp. Gdy się takie rzeczy słyszy, ogarnia najgorsza postać rozpaczy, zaprawionej pogardą dla własnego narodu. Zginąć może tylko naród nikczemny, powiedział Staszic. Czyżby ten warunek zginienia miał być teraz przez Polskę wypełniony? Czy też to jest tylko bezgraniczne ogłupienie, znarkotyzowanie, czy aż takie zakamuflowanie? Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Muzyka Łukasz Borowiecki. Całość nieocenzurowana ukazała się w 2009 roku, wydana przez Polską Akademię Nauk. Zapraszamy około 11:45. Fragmenty zostały przygotowane zgodnie z licencją. A następny odcinek naszego serialu na podstawie dziennych zapisków Marii Dąbrowskiej. Jeden z najmocniejszych i zagadkowych zarazem głosów, jaki dociera do nas z tamtego czasu. Kolejny, 40. i ostatni odcinek trójkowej lektury w formie dźwiękowej. Jutro o tej samej porze. Niezmiennie zachęcamy do słuchania. No a za 8 minut w serwisie o 12:00 między innymi o tym, że uziemione Boeingi 737 Max wracają na niebo oraz o komisji mającej wyjaśnić 6 warszawskich awarii ciepłowniczych, do których doszło w ostatnich dniach w stolicy.